Simba. Alata kito kolo poto na monoko papa ye ye ye. Banyango ye ye ye, papa ye ye. Banyango ye ye ye, baya ya ye ye. Yaka kobi na maringa kebo. Bilenga lelo yo keba bandeko. Olandi bango konti boroko. Babela libo masepo na loto. Yeah.